Wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi hè? Ja, dat is echt leuk. Radio Patapoe, je wordt er gek van. Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Patapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Patapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dan is beloofd. Ja, hallo lieve luisteraar. Oh, hallo. Waar ben je? Ah, daar ben je lieve luisteraar. Hé, hey, wat gezellig. Ik zit nog een beetje in de knoop. Nou ja. Maar. Tja, nou hallo lieve luisteraar. We zijn, het is vandaag zondag 23 juni. En we zijn op de Green Tribe en het is vandaag de zoveelste zondag of zoiets. En daarom is het nu Green Vibes. En nou, de zon is ingegaan op de speciale uitnodiging. Het is stampend warm hier. En, het is al lang begonnen natuurlijk. Vanmiddag om 3 uur was er een voedselpluk gebeuren. En sorry. Vanmiddag was er een soort voedselpluk gebeuren. Daar gaan we nog wel wat over uitvinden, denk ik. We moeten nog even op onderzoek wie daar bij betrokken was. En zo. Ik loop even weg nu van de drukte, want iedereen begint tegen me te praten. Dus ik ga lekker even in een hoekje staan. Dan kom ik achter de dome en daar is een urinoir gebouwd. Dat is wel een hele mooie, die had ik nog niet gezien. Nou, het is een heel luxe urinoir gebouwd op de Green Tribe, dus goed nieuws voor de mannen die staand willen pissen. Oh ja, nou dat gaat nergens over. Maar goed, het is dus al lang begonnen en er was al een DJ geweest. DJ Flauwe Power, die misschien ook andere namen gaat gebruiken. Is dan niet op de radio geweest, dat is heel jammer, maar misschien kunnen we die nog vangen. Ik heb hem niet meer gezien, ik weet niet of hij er nog is. Daarna was er een bandje wat speelde, met een hele aardige meneer, die graag wat aandacht wil geven. Dus die gaan we zo meteen even spreken, dat was heel grappig. Daar hoorde je nog 2 liedjes van net, helemaal het begin van de uitzending.